Herriotsak. Bidasoaldeko herri mugimenduen irratsaioak. Pausu Mediak eta Antxeta Irratiak ekoiztutako emankizunak. Arratsaldeon, gonekin nero bero irrati saioan zaudete. Antxeta irratitik ekoizten den saioa, Arrosa sareatik beste irrati ezberdinetan entzun aldena, ere baita ere ordu bete emakumeon inguruan hitz egiteko tartetxoa. Eta, bueno, arratsaldeon, ni ainara naiz. Ni Miren. Eta ni Oiana. Jesus, aurkezpena. Ja, lehenengo aldia. Bai. Oix. Bai, bai. Kaixo. Hortaz, zaudeten lekuan, zaudetela, gurekin ordutxo hau geratzera gonbidatzen zaituztegu, zeren musika atsegina aukeratu dugu gure saio musikalarentzat. Hori da, gaurkoan, ba, bueno, aspaldiko partez, musikala tokatzen zitzaigun, eta gaurkoan emakume, ba, beste herrialde bateko emakume bat ekarri dugu, Maritza. Maritza, nola ez da? Beste herrialde batekoa. Ego zen zego. Meu invólucro estufado. Que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se logo perdido com vontade de a ternura asmatuko zenutenez, gaurkoan saio lasaia izango dugu eta Maritza ba fado abeslaria da. Ondo entzun duzuten moduan, entzun dugun abestia O gente da miña terra izena du. Eta bueno, ba esan dezakegu Maritza Portugaleko fado abeslarietan diva kontsideratua dagoela. Eta Marisa ba 1973ko abenduaren 16an jaio zen Mozambiken, Maputon, hiriburuan. Eta ba bueno, bere izen, netazko izena do Marisa dos Reis Nunes dugu. Eta bueno, poliki poliki saio hontan zehar ba bera gehiago ba ezagutzeko intentziarekin ekarri dugu onera, ba hori, lasai lasai, bere bertsioren batzuk ekarri ditugu, beste kolaboratzaile batzuekin eta bueno, espero dugu gusteko izatea ba hemendik ezain urrun dagoen herrialde hortako ba kantugintza tradizionalaren emakume berri hau. Fecho os meus olhos e canto e canto só para ti. Derrama a voz e o pranto que te canta como canta por ti, só por ti. Derrama a voz e o pranto que te canta como eu canto, é por ti e só por ti. Dou a guitarra e o céu caminhos de Santiago nos sentidos, sinfonias que me encantam, brasas vezes que cantam, fados de amor proibido. Sinfonias que me encantam, brasas vezes cantam fados de amor proibido. Eu terá eu te gostarei de vida. Marcada na minha mão, eu trago a estrada da vida. Ai, un ser partido dentro de un corazón. Bueno, ba, urrengo abestia hau fado tango bat dela esango genuke, Porti izenekoa. Eta, bueno, ba, argi dago Maritzari ba, nasketak egitare gustatzen zaiola. Eta, bueno, horren argibide, ba, lehen esan bezala, bera Mozambiken jaio zen, Mozambikoko hiriburuan esan dugun moduan, bere ama bertakoa zen, edo da, ez dakigu. Baina, bueno, ba, bera gero segidan txikitatik baia Lisboara joan ziren bizitzera eta bera ba, Lisboako Mouraria auzoan hezi zen. Eta justuki auzo hau ba, ba, fadoaren sehaska edo esango genuke izan dela, ba, hor fado asko entzun izan da, eta bueno, ba, behar bada horregatik ere ba, giro hortan ez dituzelako ba, gerora ba, hortara dedikatzarena, ez? Bueno, esan barra da hasiera batean bere gustu musikalak etziela zehazki fadoaren aldekoak eta berak ba, behar bada gehiago gospela, riman blues eta musika brasildarra zuen gustoko eta hain zuzen ba, Brasilen bizi izan zen zenbait urtez eta ba, hori gaztea zen orduan eta hori fadoaren inongo atxekimendurik gabekoa esaten du ba orokorrean gazte askoren artean bezala, ez? Ba, normalean bai. Tradizioak ez ditugu gazteak identifikatzen gurekin, eta... Eta gainera gehitzen da pixka bat, ere lotzen zela Salazarren diktadurarekiko horrela lotura bat bezala fadoa, eta horrekin, baino gero Brasilen horrela etzela ikusi zuen, ez? Edo bueno, edo sentitu zuen. Bai, bere kulturaren partere bazela, ez? Azken finean, eta orduan, bueno, ba hor ja... Ba, pixka lotzen, engantzatzen hasi zen, eta bueno, ba, orain ikusten dugun moduan, ba, hortan jarraitzen du. Eta horregatik, ba, pixka bat bere kantagintza gehiago ezagutzen joateko, orain, cuando me siento so, abestia entzungo dugu, ea gustatzen zaizuen. Só como tu me deixaste, mais só que vagabundo num banco de jardim. É quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo. Assim é quando tenho dó de mim e por contraste eu tenho ódio ao mundo que nos separa assim. Quando me sinto só, sabe minha boca fado. Lamento de quem chora a sua triste mágoa, rastejando no pó, meu coração cansado. Lembro uma velha nora morrendo a sede de água, rastejando no pó, meu coração. Lembrou uma velha nora morrendo a sede de água. Para que não façam pouco, procuram gritar. A quem pergunta, minto. Não quero que tenham dó. Chego a desejar que sintas o que sinto quando me sinto só. No egoísmo louco, eu chego silencio sem porquê. Vão no vento os medos que soubeste a minha voz. Guardo ao vento os meus segredos e a razão de ser. Bigarren abesti hau Alma de Vento genuen eta bueno, jarraian beste abesti batekin utziko zaituztegu musikaz gozatu dezazuten eta horra eskurritzen jarretuko dugu Mariza zeinen. Bai, bai, beno, berandu azalaratu zen emakumea batez ere 1989an edo izan zen ba, bere ahotsa ezagunago edo ba, ba, kasualidadez Amalia Rodriguez hil zenean bere omenaldietan eta parte hartu eta gero. Eta beno, Mirene kondo esan duen bezala, ba, izango dugu tartetxoa ere da, ordu guzti honetan zehar hitz egiten juteko eta Rosa Brancar abestiarekin usten zaituztegu. Roda, eu bailei com quem calhou. Rosa, ao peito na roda, eu bailei com quem calhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Tantas voltas dei bailando que a rosa se desfolhou. Quem tem amor a seu jeito, põe a raça a peito. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Roseira, roseirinha, roseira do meu jardim. Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Se de rosas gostas tanto, por que não gostas de mim? Quem tem amor é seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor é seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito, colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Colhe a rosa branca, põe a rosa ao peito. Bueno, ba, Ainarak lehen ondo esan duen bezala, ba, Maritza Amalia Rodriguezen heriotzen ondorioz, ba, ezaguna egiten hasten da. Eta bere lehenengo albuma 2001 eskaintzen du. Fado en Mim izenekoa, eta disko lehenengo diskonekin soilik ja platinozko lau diska lortze ditu Portugalen. Ondoren, ba, bi urtetara, segidan 2003 bigarren albuma kaleratzen du, Fado Curvo izenekoa, eta honekin ja, ba, bueno, artista izena lortzen du. Bai, eta mai internazionalean ere, ba, pixkat ezagutarazteko aukera. Mhm. Eta 2005 ja Transparente izeneko albuma kaleratzen du, hau da, osea, urte gutxitan, ba, sistema produzitzen karagarri. Eta ba, urte hontan bertan 2005 azaroan Espainian ba, diska hau kaleratzen du baita ere. Eta bertan ba, bi bertsio ire ditu gazteleraz. Eta hoietako bat Jose Merce abeslariarekin, eta beste bat kargatzen du Mi Fado Mio, edo eta Meu Fado Meu, Miguel Povedarekin ere abestu izan duena, eta hain zuzen ere, ba, bia Jose Mercerekin egindako bertsioa, eta Miguel Povedarekin egindakoa entzungo ditugu jarraian, lehenik eta behin, ba hori, Jose Mercerekin aium, Uma Música del Pueblo izaneko abestia entzungo dugu, eta ondoren Meu Fado Meu Miguel Povedarekin abestutakoa 2010 zuzenean grabatutako abestia entzungo dugu, auditorio Madrileko Auditorio Nazionalean grabatutako abestia. Zora jarria. Del pueblo, no sé decir si es un fado que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desearía fuese ser. Es una simple melodía de las que aprendes al vivir, pero es tan consoladora la vaga y triste canción que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón. Soy una emoción lejana, un error de sueño ido, canto de cualquier manera y acabo con un fado, que oyéndola hay un ritmo nuevo en el ser que tengo guardado. Oyéndola soy quien sería si desear ya fuese ser. Es una simple melodía de la que aprendes al vivir, pero es tan consoladora la vaga y triste canción que mi alma ya no llora, ni yo tengo corazón. Soy una emoción lejana, un error de sueño vivo, canto de cualquier manera y acabo con sentido. Beno, ba, urrengo abestia arazoak ematen ari dizkigu, meu fado meu, hori, beno? Bueno, behiratzen, saiatuko gara lortzen ere, baina barroa da entzun baino lehen, abesti honek, datorren abesti honek ere, ba, historia gehiago daukaz, 2007an, Maritzak Carlos Sauraren Fados filmean parte hartzen du, eta bertan, meu fado meu abesti hau bera abesten du edo interpretatzen du filmean. Bertan, hori aipatutako Miguel Povedarekin batera egiten du abesti hau. Miguel Poveda ere kantaor, deitu zaien, flamenko bat da. Eta lehenago entzun dugun O gente da miña terra ere filmaren banda sonoran bateratuta daude. Eta, bueno, filmaren estreinaldia dela eta, Maritzak ere Espainian zehar bira bat antolatu zuen, eta bertan bira hortan Carlos do Carmo eta Kamane abeslariekin batera egin zuen 2007ko azaroa eta 2008ko udara bitartean. Beraz, Espainian zehar ere ezaguna egin den abeslaria dugu, bira hauengatik, diska bertan publikatu egin delako, eta bueno, film hontan ere, fadoaren inguruko filmean, nola ez, bera, agertu beharra zegoen. Eta ezakit, entzuteko aukerarik izango dugun, abesti komplikatu hartu dugu. Saiatuko gara, orain, badirudi baietz, nik gehitzeko ere aurreko abestia pesoaren hitzak direla, poeta portugues oso goraipatua, oso famatua, eta hori jakin dezazuten ere, hor nazten dituela, bera berez irakurri al izan dudan elkarrizketa batean esaten du, bera ez daukala gaitasunik letrak idazteko, ez diardu lan nortan, baina nahikoa badu bueno, bere ahotsa oparitzearekin. Bai, bai. Dexente egiten du horrekin. Bai, bai. Eta behintzat, kapaza da letra honak hartzeko eta esateko norenak diren zen beste batzuk. Ah. Beno, ba, saiatuko gera ea entzun aldugun meu fado meu abestia. Mm. Traigo un fado en mi canto, canto la noche, canto el día. De mi pueblo traigo el llanto, en mi canto, amorería. Tengo nostalgia de mí, de mi amor más amado. Yo canto un país sin fin, el mar, la tierra y mi fado, mi fado, mi fado, mi fado, mi fado. Ay, mi fado, mi fado, mi fado, mi fado, mi fado. De mí some fado, señora. Da minha vida, do sonho digo que é meu e dou por mim já nascida. Trago um fado no meu canto, na minha alma bem guardado. Vem por dentro do meu espanto a procurar no mar. Meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Meu fado, meu. Pasada bada, bestia hau, buf. Eta gainean nik uste ondo etortzen zaigula sartzeko bere 2008an publikatu zuen disko baten inguruko informazioa, Terra du izena disko horrek, eta ba, bertan parte hartzaile pilo bat izan zituen, horien artean ba, Espainiar estatuan nahiko ezaguna egin den Javier Limón, berak ere bai lan handia egin du fusionatzeko jasa eta musika flamenkoa, eta hain zuzen berak produzitu diska hau. Hori da, hori da. Eta ordan, ba, pixkate ideia horretatik hartuta, ba, Marizak berarekin batera publikatzen du Terra diskoa, eta ba, bertan fadoari, ez, ikutu flamenko hori eman nahi dio, ba, aurreko abestien entzun dugun bezala, nasketa hori oso ondo ere joan daitekelako, eta, bueno, ba, berak Marizak esaten du, ah, bueno, que las semillas han germinado, hau da, haziak egin dituze, erein dira. Bai, erein dira, edo, bueno, erein ez. Bueno. Kapullituak atetik, hazietatik. Eta hori, esaten du, ba, horren bidez, fruituak handiak eta desberdinak izango diela, ez? Ba, bizkat, berak ere daukan intentzio hori uneoro fusioa egiteko, eta ba, Terra diskoan adibidez musiko pilo bat izan zituen bere ondoan, ba, Javier Limonetaz gain, ba, Txutxo Baldez eta Iban Melon Lewis izan zituen, kubatarrak, Iban Lins Brasildarra, hiru pianista, Stingekin batera abestu zu, o sea, gitarra jotzen zuen, ba, Dominic Miller, eta bueno, ba, musikari pilo-pilo bat. Kontxa Buika ere bai. Da, eta horrek ere Javier Limonekin nahiko egin du lan, orduan, bueno, ba, fusioaren bila, ez, denbora guzti horretan. Eta bueno, ba, jarraituko dugu bere musika entzunaz, eta hortarako urrengo abestia El día que me quieras, izango dugu. Acaríciame un sueño, el suave murmullo de tu dolor. ¿Cómo morir la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mi melampado de tu risa leve, es como un candel la quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día en que me quieras, la rosa sin grana se vestirá de fiesta con su mejor color, y el viento y las campanas dirán que eres mía, y locas las fontanas se quedan de tu amor. La estrella celosa nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga furiosa que dirá, ¿quieres mí? que todos os ais são meus, que a toda minha saudade foi por vontade de Deus. Que estranha forma de vida, tem este meu coração. Vivo de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma. Vivo de vida perdida, quem lhe daria conta? Que estranha forma de vida. Teimosamente sangrando, coração independente. Eu não te acompanho para deixar de bater. Teimas em correr, eu não te acompanho. Se não sabes onde vais, porque teimas em correr, eu não te acompanho mais. Beste behin ere ikaragarria emakume honen ahotsa, entzun berri duguna estraña forma de vida bestia zen, eta, bueno, esan behar da letra hau Amalia Rodriguezena zela, ba, ipatu dugun bezala, ba, pixkat bere aurrekaria edo izango litzatekena, ez, ba, badirudi testigo hartu ziola, Maritzak Amaliari, eta bueno, ba, hortan, hemen berari omenaldi gisa edo, abesti hortan. Esan behar dugu, ba, berak atera duen azken diska 2010ean atera duela, eta bertan, bueno, fado tradizional izena du diskak, eta injustuki ba hori da, ez, pixkat ba fusio berriak eta nasketa berriak bilatzen ibili ostean berrirore jatorrietara bueltatu egin da, eta ba hortan, ez, pixkat ba berriro igual lengo beste izarretara jodu. Esan berra da fadoa ere, ba pixkat igual bertxolaritzaekin antzekotasunen bat baldin badu, bada transmisio oralaren bitartez larazi den kantagintza bat izan dela, batik bat. Eta bueno, ba, beharroa da horregatik ere ba, fado tradizionalara jodu, ez? Bai, eta jende desberdinarekin kolaborazioak eskaini dizkizuegu, eta oraingoan ere ba, beste emakume handi batekin ba, egin duen kolaborazio bat, abesti bat eskainiko dizuegu, Cesaria Eborarekin hain zuzen ere Sodade. Sodade. oso abesti polita, gozatu ezazu de benetan. Eta bueno, ba, Cesareari buruz ere hitz egin izan dugu, eta bueno, orain dela gutxi zendu zen gainera, eta bueno, ba, bi hau txikaragarri hauek bateraturik, ba, imaginatu, eta holako abestia gainera, gozatu. Bapatean, horrela, bapatean, desagertzen da musika. Utzi gaitu, utzi gaitu. Utzi gaituzte biak, gainera, labisatu gabe. Baina, bueno, polita, eh? Bai. Baina, beti gustako da Cesaren hau txan zutea. Kabe berdetik zuzenean. Eta, bueno, ba, orain jarritzeko, ez dakit hemen, utxua bestia, jartzea politaritzatik esaten dut, inmortala den abesti bat dela, inoiz hil ez dena, eta manik uste justuki gainera entzungo duguna abestia zuzeneko abesti bat da ere, eta bueno, ez balen aipatzen genuen horrexegatik beragatik hori ez, transmisio oraleko bakantagintza bat dela ere, ba, segurenik txua abesti hau ere, ba, auzoetan edo, ez, ba, entzunez ikasten den abesti hoietako bat da. Eta, bueno, ba, entzun dezagun nola, ba, guk bertxotan aritzen gara bezala bertxua abesti hau famatua zein den. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade, só as lembranças que doem ou fazem sorrir. Há gente que fica na história, da história da gente, e outras de quem nem o nome lembramos ouvir. que dão vida à saudade que trago, aquelas que tive contigo e acabei por perder. Há dias que marcam a alma e a vida da gente, e aquele em que tu me deixaste não posso esquecer. A chuva molhava meu rosto, gelado e cansado. As ruas que a cidade tinha, já eu percorrera. Ai, meu choro de moça perdida, gritava a cidade que o fogo do amor sob a chuva instantes morrera. A chuva ouviu e calou meu segredo à cidade, e eis que ela bate no vidro trazendo a saudade. Eta besti politatxu bai, dena politak. Bueno, ez ba, jarraian, bueno, bukatzear gaude eta, bueno, ba, lokura izeneko, ba, eromena izeneko abestia jarren egin izuen. Abestia, ba, bueno, lehen aipatu bezala ez, ba, ia da Maritzak, ba, proiektzio internazionala handia eduki duela, bira asko egin ditu Portugaldik kanpo ere, eta jarrian entzungo duguna Londresen 2003an abestutako abestia da. Eta, bueno, ez, ba, lehen aipatzen genuen neska rubia hien motz hau, ez, ba, estetikoki ere, pena da, baina, bueno, gero interneten begiratu nahi izan ezkero, ere, indarra edo potentzia daukan emakume bai, bat, ez? Konzertuetan batez ere, ba, kriston melankolia transmititzen duena, bueno, kriston indarra bere ahotsan gainera. Ja, indarrarekin badirudi melankolia hori puskatzen duela eta dena, ez? Bai, bai, bai, bai, azkenean transmisore oso ona da. Eta horregatik akaso ere oso internazionala bilakatu da, eta Carlos Saura hortaz konturatu edo, eta Fados dokumentala egin zuen 2007an, eta ba, bera da ez da zentrala, ez da Lamiren. Bai, hori da, lehen aipatu dugu moduan, berak hori bi abesti gainera bi abestirekin kolaboratu zuen, baina hori da, zuk esan duzun bezala, bera ere interprete moduan, bueno, dokumental... Bai, dokumentalaren pertsonai, oza, ez to nagusia. Nagusia, bai. Aria. Pixkalotzen duena dokumentala, eta bueno, bera hartu izana ez dela ere kasualitatea, ez, Fadoaren inguruan hitz egiteko, ba, bera delako gaur egunean, ba, bueno, aintzindari guzti hoien, ba, eguna, ez, testigo hori eramaten jarraitzen duena, proiektu internazional haundiena daukana gaur egunean, holako musika tradizional batekin, eta bueno, ba, hori da, horrekin ere Londresera nio iritsi da, emakume hau, eta hori da, ber, lokura bestia hau gustokoa duzuen. Bai, baina momentu batean hitzartu nahi dut, zeren lokura eta aintzindariai testigo hartzearekin niri beste gauza bat etorri zait burura. Larun batean eromena izango dena La Kaxita gaztetxean biziko dugun izango delako. Eta orduan iruditzen zaitz, ba, momentu ezin hobea eman didazula Miren hitz egiteko, ba, martxoaren 17an larun batean Irungo Bilgune Feministak antolatu duen lenik ibilaldi historikora eta ondoren La Kaxitan egongo den eromenera. Hori da, hori da, dena gonbidatuak, Ez den genuen galdu, ez? Aukera hori esateko beste behin, ere? Nik hortik entzuten nun, ai, behira, doa, tak, superrandu, iromena, testigu hartzea, eta testigu hartze bat egingo dugu, azken finean, ba, historiara begiratuko dugu, eta historian egondako emakumek egindako borroka, gure egingo dugu, eskertuko diegu egindako lana, eta gu testigo horrekin aurrera jarraituko dugu, ez? Atzera pausurik ez, ni Paco Herri impulso, eta hortxe ibiliko gara, eta orduan larun batean hori ospatzen ibiliko gara. Seiretatik aurrera, Moskuko plazatik abiatuko da. Eta zortziak inguru edo lakaxitan egotea espero da, beraz, gonbidatutak. Bai, bai, bai, ez? Eta pausoka dantza taldearekin, ba, ibilaldi guztian zehar, dantza eta historia ezagutu, eta gero, ba, DJ transgenerazionalak. Hori da. Transgeneroak ez, gaur oso, egun oso modan dagoelaka, transgenerazionalak. Hori da, ba, gaurkoan musikala eta larun batean urte desberdinetako, generazio desberdinetako musika entzuteko aukera paregabea. Bai, ba, pixkat helduenetatik hasi eta gazteraino, ba, pixka bat gustokoen duten musika pintxatuko dute herriko emakumeak. Hori da. Zer hobeto dantzatu eta zirimolatzeko feminismoa disfrutatzen. Hori da. Bai. Eromen handi batean. Eta hori da, ba, denbora bukatuko zaigu hemendik gutxi ere, beraz, azken abestenekin, eromena, lokurarekin utziko zaituztegu. Esan barra dugu, emakumeen inguruko informazio gehiago nahi izan ez gero, web horria ere badaukala, www.marisa. Marisa, arrela, entzuten den bezala, zeta bakarrarekin. .com, uste dela? Eta hori, ba, arege abesti askoz gehiago dituela, saltxatu nahi izan ezkero, badoka, inkluso Nirvanaren bertsio bat. Lenny Kravitzekin, bueno, eromena, eta Cry Me a River abestiaren bertsio bat ere, bueno, hori, saltxatu eta deskurritu ezazu emakumea merezi du eta. Hori da, eta urrengo aster arte. Bueno, larun batean ikusi gora. Hori da. Lehenago, ez da? Lehenago. Larun batean gaude. Bat. Agur. Lokura. Thank you. Good evening. It's a pleasure to be here singing this evening for you. Welcome. And I hope you have a pleasant evening. Thank you. deixo dizer, mas bendita esta loucura.